siko mami na bibila Moninga simbaka yango maloba nzambe Maloba ya nzambe moninga Ezali maloba yangu ya Oyoyo nsako ndimela yango Akozu wapenguya ya solo Moninga landa yango Moninga tangaka yango Ezali maloba ya nzambe Eko mami na bibila yoyo Moninga landaka yango yoyo Moninga tangaka yango maloba nzambe Maloba ya nzambe moninga Ezali maloba ya solo Oyoyo nsako ndimela yango Akozu wape yonso na solo Moninga landa yango Moninga tangaka yangwe Maloba ya nzambe yoyo Eko mami na bibila yoyo Ena bampasi na yo Moninga tangaka yangwe Ena basusi na yoyo Moninga tangaka yango Ena masumu na yoyo E moninga tanga yango Maloba nzambe Oyo yo so ya mokili eko sila Kasi liloba ya nzambe eko tikana Oyo yo so ya mokili eko leka Kasi liloba ya nzambe eko tikana Moninga tangaka yango Ezali liloba nzambe Moninga simbaka yango Moninga salela yango Ezali maloba ya nzambe Eko mami na bibila maloba nzambe Simbaka yango yoyo E maloba ya nzambe yoyo E na bampasi na yoyo Moninga landaka yango yoyo E na basusi na yoyo Moninga tangaka yango maloba nzambe Maloba ya nzambe moninga Ezali maloba yangu ya Oyoyo sako Tanga yango, moninga landaka yango, maloba ya nzambe yoyo, ezali maloba kitoko yoyo, ezali maloba ya solo yoyo, eko mami na bibilia yoyo, ena bampasi.